पापभूरित निवरणार्थम, जो पाप हमने किया है पहले उसके नाश के लिए है, न फलांतरापेक्षम, दूसरा कोई फल की अपेक्षा नहीं करता है। तथा इदम सर्वम अपि नित्यादि कर्मो पात पाप निराकरणार्थम, तो ये सारा का सारा जो पहले का सुकृत है और नित्य कर्म, ये सब पाप के निराकरण के लिए हो जाएंगे, तो तस्मिन नेव परिवसन, उसी में इसका परिवसान होने से न देहांतरारंभकम इति पक्षांतरम आह, इसलिए कोई भी देह का आरंभ नहीं हो सकता है। पक्षांतर माने, पहला तो वो पक्ष कह दिया ना कि जो आयास दुख में भोग हो गया, पहला पक्ष ही था आयास दुख में भोग हो गया। अब उसमें वही शंका हो गई थी, भोग क्या जो है वो अब सुकृत का भी भोग इस प्रकार का हो जाएगा, तो दूसरा पक्ष ले लिया कि प्रायश्चित वा प्रायश्चित वद वा पूर्वोपात दुरित क्षयार्थत्वान नित्य कर्मणाम, ये नित्य कर्म जो है प्रायश्चित के समान पहले के सभी दुरितों का क्षय करने वाले हो जाएंगे। नित्य कर्म का फल ही दुरित क्षय, दुरित क्षय फल मान लिया, दुरित क्षय फल बाल लिया प्रारब्ध के समान। हाँ, प्रायश्चित जैसे दूसरा फल नहीं देता है, दुरित क्षय ही करता है, इसी प्रकार नित्य कर्म दुरित क्षय करेगा, दूसरा फल नहीं देगा। अब दूसरी बात कहते हैं कि तथापि प्रारब्ध वशादेव देहांतरम शंक्यते नाना जन्मारंभ आरंभकारणाम अपि तेषां यावद् अधिकार न्यायेन संभवात् इत्याशंका। अब एक शंका उठाते हैं कि देखो प्रारब्ध वशादेव देहांतरम शंक्यते, प्रारब्ध वश देहांतर होगा, क्योंकि बहुत कर्म ऐसे होते हैं कि बहुत जन्म दे देते, कई ऐसा कर्म आता है कि जिसका सौ सौ जन्म कहा गया है, इतने जन्म तक जो है वह शूद्र होगा, तो इतने जन्म तक सांप होगा, तो इतने जन्म तक बिच्छू होगा, तो इतने जन्म तक ये होगा, ऐसे तमाम जो है वह तमाम जन्म आरंभक जो है कहा गया है एक एक कर्म को। हाँ, एक कर्म का जो है, मान लीजिए कोई गुरु की हत्या कर दिया, कोई ऐसे ब्राह्मण विद्वान की हत्या कर दिया, तो उसका तो सौ जन्म तक जो है वह तमाम प्रकार की, इतने जन्म ये होगा, इतने जन्म ये होगा, इतने जन्म कृमि होगा, इतने जन्म कीट होगा, ऐसे बहुत जन्म कर्म। इसलिए कैसे तुम कह सकते हो कि जो है वह नहीं, तो कहा देखो आरब्ध कितना भी हो, अब वो आरब्ध हो गया ना, उसको मानता है आरब्ध हो गया, तो कई जन्म में वो जाकर के पूरा होता है, एक कर्म का फल कई जन्म में पूरा होगा कि नहीं, एक ही जन्म का कर्म कई जन्म में पूरा होगा, उसका भोग एक जन्म में नहीं पूरा होगा, उसका फल कई जन्म में पूरा होगा। तथा आरब्धानाम च उपभोगी नैव कर्मणाम क्षीणत्वात्, अरे आरब्ध कर्म तो उपभोग से क्षीण हो जाने के कारण अपूर्वानाम च कर्मणाम अनारंभे, और कोई नया कर्म तो आरंभ नहीं किया, इसलिए अयत्न सिद्धम कैवल्यमिति, इसलिए कैवल्य जो है अयत्न सिद्ध है, उसके लिए कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं। पूर्वार्जित कर्मणाम एवं क्षीणत्वेपि कानिचित अपूर्व कर्माणि देहांतरम आरभेरन इत्याशंका। कहते अच्छा, पूर्वार्जित कर्म मान लीजिए क्षीण हो गए, तुम्हारा कहना हम मान लें, लेकिन कोई अपूर्व कर्म आ जाएंगे, इसी जन्म में आ जाएंगे, वो देहांतर का आरंभ कर देंगे, तो कहते हैं अपूर्व कर्म हम करेंगे नहीं, अपूर्वाणाम कर्मणाम अनारंभ, ऐसा कोई कर्म हम करेंगे नहीं, तो उससे जो है वह अयत्न सिद्ध ही कैवल्य हो जाएगा। यहाँ तक पूर्व पक्ष है। अब सिद्धांति कहता है न, तुम्हारी बात किसी भी प्रकार सिद्ध नहीं हो सकती है, बिना ज्ञानम कर्मणैव मुक्ति ही इति पक्षम श्रुत्यवस्थम भी ने निराचष्टे, पहले श्रुति का आधार लेकर के इस पक्ष का निराकरण करते हैं और फिर युक्ति के द्वारा भी निराकरण करेंगे, पहले श्रुति से करते हैं। श्रुति क्या कहती है, तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय। उस आत्म तत्व को जान करके ही वह मृत्यु रूपी संसार का अतिक्रमण करता है। ज्ञान के बिना कोई भी उपाय नहीं है कि संसार मृत्यु को पार कर। मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान से अतिरिक्त कोई पंथ नहीं। इति विद्याया अन्य पंथा मोक्षाय न विद्यते। निर्धारित कर दिया कि ज्ञान से अतिरिक्त मोक्ष के लिए कोई भी मार्ग नहीं है। विद्यते अयनाय इति श्रुते इति संबंध है। ये श्रुति से जो है, ये श्रुति होने से है कि नान्य पंथ विद्यते अयनाय श्रुति होने से एव कारार्थम विवृणवन इति विवृणवन नेत्यादि भागम व्याकरोति। अब एव कारार्थ, एव कार माने तमेव, तमेव में जो एव है, एव कार के अर्थ को जो है विस्तार करते हुए जो न कहा था उसको जो है वो न इत्यादि भागम व्याकरोति कि अन्य न विद्यते। यदा चर्म वदाकाशम, भाष्य में थोड़ा देख लीजिए, चर्मवद आकाश वेष्टन असंभववत अभिदिशो मोक्ष असंभव श्रुते। जैसे कहते हैं कि आकाश को कोई चमड़े के समान लपेट नहीं सकता है, जैसे ये असंभव है, इसी प्रकार जो है ज्ञान के बिना मोक्ष असंभव है। यदा चर्म वदाकाशम वेष्टयन्ति वेष्टयिष्यन्ति मानवाः तदा देवम अभिज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति। जब चमड़े के समान आकाश को मनुष्य बटोर लेगा कभी, तभी जो है वह देव को न जान करके दुख का अंत भी प्राप्त कर लेगा। मतलब जो है जैसे ये संभव नहीं है ऐसे ये भी संभव नहीं। इति श्रुत्यर्थम अर्थ तो अनुभूति चर्मवत श्रोतार्थे स्मृतिम संवादयत। इसी श्रुति के अर्थ में स्मृति भी कहते हैं। ज्ञानात् कैवल्यम आपनोति इति पुराण स्मृति। इसका मतलब ये कहीं पुराण की बात है, है? है? पुराण नाम की स्मृति है ऐसा नहीं, पुराण नाम की स्मृति, वो पुराण स्मृति आता है मतलब पुराण रूपी स्मृति। ज्ञानात् कैवल्यम आपनोति, अब कहाँ का है ये नहीं कह सकते। ज्ञान से कैवल्य को प्राप्त करता है। किंच त्वदीय न्यायस्य अनुग्राह्यमान हीनत्वेन आभासतया पुण्यकर्मणाम अनारंभ फलानाम क्षयाभावे देहांतर आरंभ संभवान न ज्ञानम बिना मुक्ति त्याग। दूसरी बात ये टीकाकार कहते हैं कि तुमने जो युक्ति दिया वो अनुग्राह्य, तुमने युक्ति तो दे दिया पर अनुग्राह्य जो है वह प्रमाण से रहित तुम्हारी युक्ति। शास्त्र प्रमाण तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार का है नहीं, इसलिए तुम्हारी युक्ति आभास है, आभास। इसलिए पुण्य कर्म का अनारब्ध फला नाम, जिनका फल आरंभ नहीं हुआ है उनका क्षय हो नहीं सकता है, क्योंकि तुम्हारे पास इस प्रकार कोई शास्त्र का प्रमाण नहीं है। किसके विषय में? कि नित्य कर्म संचित को नाश कर देता है, इसके इस विषय में कोई शास्त्र का तुम्हारे पास प्रमाण नहीं है, इसलिए तुम्हारी युक्ति युक्ताभास है। देहांतर आरंभ संभवात, इसलिए उससे जो है देहांतर का आरंभ हो जाएगा, इसलिए ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती है। अनारब्ध फलानाम पुण्यानाम कर्मणाम क्षय अनुपत्तेश्च, जिनका फल आरंभ नहीं हुआ है ऐसे पुण्य कर्मों का क्षय की अनुपत्ति होने से। अब सभी का उत्तर देंगे, देखिए कि तथा विधानाम कर्मणाम नास्ति संभावना इति असंख्या। अब कहते इस प्रकार के संचित कोई कर्म होते नहीं, संचित कोई कर्म है ही नहीं। यथा पूर्वोपात्तानां दुरितानां अनारब्ध फलानां संभवः तथा पुण्यानाम अपि अनारब्ध फलानाम स्यात् संभव। कहते तुमने कहा था कि दुरित का नाश हो जाता है, तो दुरित का नाश होता जैसे पूर्व उपात्त दुरित का जो है जिसका फल आरंभ नहीं हुआ है उसका संभव तुमने मान लिया, तभी तो नित्य कर्म के द्वारा उसका नाश तुमने कहा। तो ऐसे पुण्य भी अनारब्ध हो सकता है। थोड़ी टीका जी, अनारब्ध फल पुण्य कर्म भावे भी कथम मोक्ष अनुपत्ति ही। यदि कहो कि अनारब्ध जो पुण्य कर्म का भाव होने पर रहने पर भी मोक्ष की अनुपत्ति कैसे होगी, तत्राह इस विषय में कहते हैं तेषां च देहांतरम अकृत्वा क्षय अनुपत्तो मोक्ष अनुपत्ति ही। कहा पुण्य कर्म का टीका में अनारब्ध फल पुण्य कर्म भावेपी अभावेपी नहीं। अरे भाई जो है उसका कहना है सीधी बातों बात है, कहते हैं कि पुण्य कर्म जिसका फल आरंभ नहीं हुआ ऐसा पुण्य कर्म हो भी तो मुक्ति की अनुपत्ति कैसे होगी, ये शंका है, ये पूर्व पक्ष है कि मुक्ति की अनुपत्ति इससे कैसे कह देंगे। मान लो है भी तो उससे मुक्ति की अनुपत्ति कैसे हो गई, भाव भाव ही होना चाहिए। भावेपी कथम मोक्षानुपत्ति ही क्या, आप में अभाव है नहीं, उसको भाव ही होना चाहिए। कहा तेषां च देहांतरम अकृत्व क्षय अनुपत्त, यदि पुण्य कर्म है मान लो तुम्हारे कहने से मान लें कि नित्य कर्म से पाप नाश हो गया, अब पुण्य कर्म है तो पुण्य कर्म है तो बिना शरीर बनाए तो उसका क्षय हो नहीं सकता, वो तो शरीर कोई न कोई बनाएगा तो मोक्ष की अनुपत्ति हो जाएगी। एक तो ये कह दिया इतस्य कर्म क्षय अनुपत्या मोक्ष अनुपत्ति इत्या। दूसरा और भी हेतु देते कि तुमने कहा था कि राग आदि नहीं करेंगे, अरे राग द्वेष की निवृत्ति जो है बिना ज्ञान की हो नहीं सकती, राग देश की निवृत्ति बिना ज्ञान के नहीं हो सकती, इसलिए बिना ज्ञान के राग देश रहेगा और राग देश रहेगा तो कर्म होगा। इसी बात को कहते हैं कि धर्माधर्म हेतु नाम च राग देश मोहा नाम, धर्माधर्म के हेतु जो राग देश मोह हैं अन्यत्र आत्मज्ञानात् उच्छेद अनुपत्ति, आत्मज्ञान के बिना उसका उच्छेद हो नहीं सकता, इसलिए धर्म अधर्मोच्छेद अनुपत्ति ही। इसलिए धर्म अधर्म का उच्छेद हो ही नहीं सकता तुम्हारे दृष्टि तुम्हारे मत में हो ही नहीं सकता, इसलिए कर्म होगा और होगा तो उसके लिए शरीर भी मिलेगा, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं। कर्मणा पितृलोक इति श्रुति में आश्रित्य कर्म अक्षय हेत्वंतरमा, दूसरा कहा कि कर्मणा पितृलोक ये श्रुति है, ये श्रुति का आश्रय लेकर के कहते हैं कि कर्म का क्षय नहीं हो सकता बिना जो है उसका फल भोगे, तो नित्य कर्म का भी फल है, नित्य कर्म का भी फल है, इसलिए नित्य कर्म का फल प्राप्त किए बिना नित्य कर्म का नाश भी नहीं हो सकता तुम्हारे मत में। नित्यानाम च कर्मणाम पुण्य लोक फल श्रुते, नित्य कर्मों का भी फल है ये जो है श्रुति कहती है, कहते हैं कि कैसे फल है, का वर्णा आश्रमाश्च स्वकर्म निष्ठा इत्यादि स्मृतेश्च, श्रुति भी है स्मृति भी है, स्मृति भी कहती है वर्ण और आश्रम धर्म का आप पालन करते हैं, स्वकर्म निष्ठ जो भी है वो जो है पुण्यलोक का भागी होता है, ऐसा फल कहा गया है, इसलिए कर्म क्षय अनुपत्ति। तो श्रुति भी है कर्मणा पितृलोक, वहां भी आया धर्मानुष्ठान से आया न, त्रयो एते पुण्यलोका भवन्ति, अपने अपने वर्ण आश्रम धर्म का पालन करने के कारण वह पुण्यलोक के भागी होते। तो इसी बात को कहा कि स्मृति भी कह दिया कि स्मृत्यापि यथोक्तम अर्थम समर्थयति वर्णा, प्रेत्य कर्म फलम अनुभूय ततशेषेण विशिष्ट जात्यादि भाज्यो जन्म प्रतिपद्यन्ते इति एतद् आदि पदार्थ। आदि क्या था कि इत्यादि स्मृतेश्च, ये जो था ना इत्यादि स्मृतेश्च, तो एक ये भी है कि पुण्य लोक में जाता है तो पुण्य लोक में जाता है कर्म फल का अनुभव करता है, अब उससे जो शेष कर्म बचते हैं उसके द्वारा विशिष्ट जाति में जन्म लेता है, तो इसका मतलब शेष कर्म जो है जन्म का कारण हो गया कि नहीं हो गया, तो ये इसी बात को इत्यादि पद से कह दिया। यत् तो नित्याना नित्य अनुष्ठाना याश दुख भोगस्य तत्फल भोगत्वम्, जो कहा कि नित्य का अनुष्ठान करने से बहुत आयास होता है, ये दुख फल भोग ही जो है संचित का फल भोग हो जाएगा, इति तदिदानीम अनुबदति, उसका अनुवाद करके उसका खंडन करते हैं कि ये तु आहु जो ऐसा कहते हैं कि नित्यानि कर्माणि दुख रूप है पाठ के पूर्व पाठ है, दुख रूपत्वात् पाठ हो तो अच्छा पाठ है, दुख रूपत्वात् पाठ हो तो अच्छा पाठ है, दुख रूपत्व हमारे में भी दुख पूर्वत्वात् है पर दुख रूपत्वात् पाठ अच्छा है कि नित्यानि कर्माणि दुख रूपत्वात् दुख रूप होने से पूर्वकृत दुरित कर्मणां फलमेव, पूर्वकृत दुरित कर्म का फल ही मानना पड़ेगा उसे, अरे कहीं भी दुख आपको यदि मिलता है तो दुख किसका फल है, पूर्वकृत दुरित का फल है तो दुख फल रूप हो गया ना, फिर तो फलमेव इति न तो ये थोड़ी टीका देखी कि नित्य प्रेत्य कर्म कहाँ गया स्मृत्या के उत्तम अर्थम समर्पयति वर्णा, ये हो गया प्रेत्य कर्म फलम अनुभूय तथा शेषण, ये भी हो गया है, ये तो नित्य अनुष्ठानायाश दुख भोगस्य तत्फल भोगत्वं तद वनपदति, एतु नित्यानि अनुष्ठीय मानानि आयास पर्यंतानि इति शेष, नित्य जो अनुष्ठान है माने आयास पर्यंतन जिसका फल क्या हो गया आयास, तथापि नित्यानाम काम्यानामिव स्वरूप अतिरिक्तम फलम आशंक्य विद्युद्देशे तद अश्रवणात् मैवमित्या, यदि कहो कि भाई नित्य का जैसे काम्य का फल कहा गया है अपने से भिन्न जो है काम्य का फल कहा गया है, ऐसे नित्य का फल तो नहीं कहा गया है, तो इसलिए स्वरूप अतिरिक्त फल नित्य का कहा नहीं गया है, तो इसलिए और विध्युद्देश्य विधि जहाँ पर विधि किया गया वहाँ पर फल नहीं कहा गया, तद श्रवणात् मैवम इत्याह, इसलिए आप ऐसा नहीं कह सकते हो, तो उसका उत्तर देते हैं कि न तो तेषां स्वरूप व्यतिरेकेण अन्यत् फल फलमस्ति अश्रुतत्वात् का, ये पूर्व पक्ष हो गया कि तेषां स्वरूप व्यतिरेकेण नित्यानाम स्वरूप से अतिरिक्त अन्य फल जो है वह सुना नहीं गया है, तो कहा नहीं फल है तो क्यों करेगा, कहा यावत् जीवनादि निमित्ते च विधानात् यावत् जीवम् अग्निहोत्रम् जुहयात्, ये विधान होने से वो करेगा तो जरूर पर उसका फल तो नहीं सुना गया है, जो फल नहीं सुना गया है तो वह कैसे जो है वह फल देगा, नित्य कर्म कैसे फल देगा, तब उसका उत्तर देते हैं न तो नित्यानि अनुष्ठीयमानानि आयास पर्यंतानि तथापि, ये हो गया ना, न तो न तो तेषां स्वरूप व्यतिरेकेण अन्यत् फलम् अस्ति, स्वरूप व्यतिरेक से उसका फल तो है नहीं है कि जीवनादि निमित्त से विधाना, तदेव विव्रणवन् निषेध्यम् अनूद्य नयर्थमा, अब उसी को विस्तार करते हुए निषेध्यम् अनूद्य इसका निषेध करना है उसका अनुवाद करते हुए नयर्थमा, विद्युद्देशे फल अश्रुतौ तत्कामनाया निमित्तस्य अभावा न नित्यानि विधीयरन। यदि कहो कि विधि में जब उसका नित्य कर्म का कोई फल ही नहीं कहा गया है तो कामना निमित्त बनेगी नहीं, तो नित्य कर्म की विधि नहीं हो सकती है। तब कहा कि वो जीवनाद, वो कहा ना कि जीवनादि निमित्त, वो जीवन निमित्तक है, जब तक जिएगा तब तक उसको करेगा, ऐसा विधान है उसका, विधान है। न नित्यानाम विधि असिद्धि, इसलिए नित्य की विधि है ही नहीं, ये बात तुम नहीं कह सकते। अब अनुभाषितम दूषित, जो ये बात कही गई उसको दूषण देते कि न अप्रवृत्ता नाम फलदान असंभवात दुख फल विशेष अनुपत्ति स्यात। कहा अप्रवृत्ता नाम कर्मणाम फलदान असंभवात, फलदान असंभव होने से दुख फल विशेष अनुपत्ति स्यात। वो नित्य कर्म का जो तुम फल कह रहे हो कि दुख फल विशेष, वो दुख फल विशेष की अनुपत्ति होने से, उसी को स्पष्ट करते हैं। जिसको स्पष्ट करते हैं ये थोड़ी जो है टीका में देखी कि नया थम ये दुखम अप्रवृत्ता नाम इत्यादि प्रपंच नहीं। ये दुखम तदेव विवृणना, ये दुखम तदेव विवृण निषेध अनुद्यम आय यदुक्तम पूर्व जन्म कृत दुरितानाम कर्मणाम फलम। जो पूर्व पक्षी ने कहा था कि पूर्व जन्म के जो दुरित कर्म है उसका फल नित्य कर्म अनुष्ठाया अनुष्ठान आयास दुखम भुज्यते, नित्य कर्म में जो अनुष्ठान करने में दुख होता है उसी से उसका भोग हो जाता है, तद असत। ये बात नहीं बन सकती, कैसे नहीं बन सकती है तो अप्रवृत्ता नाम इत्यादि हेतु प्रपंच, उसी हेतु को विस्तार करते नहीं मरण काले फलदानाय अनंकुरी भूतस्य कर्मणः फलम अन्य कर्मा रब्धे जन्मनि उपभुज्यते इति उपपत्ति। कहते वस्तुतः क्या होता है कि मरण काल में सभी कर्म स्मृति पटल पर आ जाते, जो इस जन्म के किए हुए हैं और पहले के संचित हैं, उसमें जो फल देने के लिए तैयार होते हैं वो स्मृति में टिक जाते हैं, और जो फल देने के लिए अभी तैयार नहीं है वो विस्मृति में चले जाते हैं। बहुत बार आश्चर्य होता है कि इतनी इतना पानी पड़ता है पर बहुत बीज इसी पृथ्वी में रहते अंकुरित नहीं होते। अब पानी पड़ता है तो भीगते हैं तो फूलने चाहिए कि नहीं, अंकुरित होना चाहिए उनको, पर अंकुरित नहीं हो, तो काल ने अभी उनको अंकुरित होने के लिए पकाया नहीं। जो अंकुरित होने के लिए तैयार हैं वो तो वर्षा होते ही अंकुरित हो जाएंगे, पर जो अंकुरित होने के लिए तैयार नहीं है वो कितनी वर्षा हो नहीं अंकुरित हो। इसी प्रकार जो फल को काल ने पका दिया है जिन कर्मों को फल देने के लिए, तो वो तो आ जाएंगे, वो फल देने के लिए तैयार है, और बाकी अभी फल देने के लिए तैयार नहीं, बाकी अभी फल देने के लिए तैयार नहीं। जैसे हम में जो है फल इत्यादि जो होता है तो कुछ एकदम पकने को तैयार हो जाता है तो उसको आप तोड़ के रख दीजिए तो पक गया हो, लेकिन कुछ है अभी 15 दिन पकने को तैयार नहीं, अभी 15 दिन पकने को तैयार नहीं है, इस प्रकार का फल है। तो जो फल देने के लिए तैयार होते हैं वो टिक जाएंगे, उसमें से ज्यादा जिस शरीर में भोगे जा सकते ऐसा शरीर मिल जाएगा। इसी बात को लेकर के कहते हैं कि नहीं मरण काले फलदानाय अनंकुरी भूतस्य, मरण काल में जो फल दान के लिए अंकुरीभूत नहीं हुआ है ऐसे कर्मण फलम अन्य कर्मारब्धे जन्मनि। अब दूसरे कर्मों से ये हमको शरीर मिला, हमको शरीर मिला है वो दूसरे कर्मों से मिला है, तो दूसरे कर्मों से मिला हुआ जो शरीर है उसमें उसका उपभोग नहीं होगा। उसमें उसका उपभोग जो अंकुरित नहीं हुए थे, जो इस प्रारब्ध नहीं बने, तो उनका फल भोग नहीं हो सकता है। इसलिए कहा कि ये हो नहीं सकता है, जन्मनि उपभुज्यते इति उपपत्ति ही, ये उत्पत्ति नहीं हो सकती है। थोड़ी सी टीका लिखी, कर्मांतरारब्धेपि देहे दुरित फलम नित्यानुष्ठानाया दुखम भुज्यताम का अनुपत्ति। कहा कि कोई बात नहीं, दूसरे कर्म से ये शरीर भले ही मिला है इसमें कोई मतलब नहीं, लेकिन दुरित का फल नित्य अनुष्ठान आयास दुख में हो जाएगा, इसमें आपको क्या अनुपत्ति दिखती है। इत्याशंका, ऐसी आशंका करके कहते हैं, अन्यथा स्वर्ग फलोपभोगाय अग्निहोत्रादि कर्मारब्धे जन्मनि नरक कर्म फलोपभोग अनुपपत्ति न स्यात्। अब कहा कि जैसे मान लीजिए कि कोई शरीर छोड़ रहा है, अब इस जन्म में उसने बहुत पुण्य किया है, अग्निहोत्र इत्यादि का जो है नियम से पालन किया है, पुण्य किया है, अब पाप भी हुए होंगे पर पाप से पुण्य प्रबल हो गए, पुण्य कर्म फल देने के लिए तैयार हो गए, तो उसके अनुसार उसको देव शरीर मिल गया। तब देव शरीर मिल गया तो वहां कहो कि ये पाप कर्म का भोग वहां भी चला जाए तो वहां कैसे जाएगा, वहां पाप कर्म का भोग नहीं। जिन कर्मों को लेकर के शरीर मिलेगा उसी कर्म का भोग होगा वहां पर, जिस कर्मों को लेकर के शरीर मिलेगा उसी कर्म का भोग होगा, दूसरे कर्म का भोग नहीं होगा। ये नहीं, सिद्धांती कह रहा है कि ये तुम्हारी बात उपयुक्त नहीं है, क्योंकि जिन कर्मों को लेकर के शरीर मिला है उसी कर्म का भोग उस शरीर में होगा, दूसरे कर्म का भोग उस शरीर में नहीं हो सकता है। यदि ऐसा मान लोगे तो स्वर्ग में भी जो है पाप का भोग आ जाएगा, वहां देव शरीर में भी पाप का भोग आ जाएगा। हाँ, वो जो है जो वो अंकुरित नहीं हुआ है वो तो अभी संचित में चला गया, वो अंकुरित नहीं हुआ है, तो जिस पुण्य को लेकर के अग्निहोत्रादि पुण्य को लिए देव शरीर मिला उसी का भोग उसमें होगा, वो नरक का भोग उसी के साथ कैसे होगा, उसके साथ नरक का भोग नहीं हो सकता है। इसलिए जिन कर्मों के लेकर के शरीर मिला है उन्हीं कर्मों का भोग होगा, संचित में जो पाप है वो नित्य कर्म के आयास दुख में उसका भोग होगा, ये बात तुम्हारी नहीं बन सकती। उसका भोग होगा, वो उसका भोग होगा, वो अलग चीज है। यदि आयास मालूम होता है तो, यदि दुख मालूम होता है तो, पर जिसको आयास कहाँ मालूम होता है। तो इसी को कहा कि नहीं, मरण काले वो अन्यथा स्वर्ग फलोपभोगाय अग्निहोत्रादि कर्मारब्धे जन्मनि नरक कर्म फलोपभोग अनुपत्ति न स्यात्, वहां भी उत्पत्ति हो जाती पर ऐसा तो नहीं होता है। अब कहा कि यदुक्तम दुख फल विशेष अनुपत्ति स्यात् इति तदुपाद्य, जो ये कहा कि दुख फल विशेष की अनुपत्ति होगी तो इसी को और सिद्ध करते हैं, तस्य दुरित दुख विशेष फलत्व अनुपपत्तेश है। अब वो जो पुण्य कर्म है अग्निहोत्र आदि जिसके द्वारा वह स्वर्ग में शरीर प्राप्त किया है तो उससे दुरित दुख विशेष फलत्व तो बन नहीं सकता है, उसका फल तो ऐसा हो नहीं सकता है। अनेकेषु दुरितेषु संभवत्सु, और दुरित अनेक प्रकार के हैं, भिन्न दुख साधन फलेषु, उनके दुख का भी भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। अरे भाई एक पाप है, मान लीजिए एक ब्रह्म हत्या का पाप है, उसका दुख एक प्रकार का होगा है? उसका दुख तो एक प्रकार का होगा। एक चोरी कर लिया उसका दुख दूसरे प्रकार का होगा, तो अनेक दुरित है और वो दुरितों का फल भोग भिन्न भिन्न प्रकार का होगा। और तुम चाहते हो कि जो ये जो नित्य कर्म करेगा उसमें जो आयास दुख है इसी प्रकार का भोग हो जाए, इसी प्रकार का भोग कैसे हो जाए, एक प्रकार का भोग कैसे हो जाएगा। अनेक दुरित कर्मों का अनेक प्रकार का दुख भोग है, वह एक प्रकार का दुख भोग कैसे हो जाएगा, इसलिए इससे भी नहीं बन सकता है। उसी को कहा कि अनेकेशु दुर्तेशु संभवत्सु दुख भिन्न दुख साधन फलेशु है? अब वो भिन्न दुख साधन फलेशु भिन्न भिन्न प्रकार के दुख है, उसका साधन फल अलग अलग प्रकार का होगा। तो नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुख मात्र फलेशु कल्पमानेशु। अब ये जो उसको मान लोगे कि काली नित्य कर्म करने से जो आयास हुआ उसी दुख में जो है उसकी परिसमाप्ति मान लोगे, तब तो विरोध हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए थोड़ी सी टीका देखिए कि संभावितानि तावद अनंतानि संचितानि दुरतानि। अनंत जो है वो संचित दुरत संभव हैं, तानि च नाना दुख फलानी, वो बहुत प्रकार के दुख देने वाले हैं। यदि तानी ये वो सभी मिलकर के नित्य अनुष्ठान आयास रूप दुखम तन्मात्र फलानी, यदि नित्य कर्म करने में जो परिश्रम होता है उसके जो दुख में ही उनकी परिसमाप्ति मान लोगे, ऐसे कल्पेरन इस प्रकार कल्पना करोगे, तदा तेषु एवं कल्पमानेषु सत्सु ऐसी कल्पना कर लेने पर नित्यस्य अनुष्ठितस्य आयास आयास आयासम आसादयतो यो दुरित कृतो दुख विशेषो न तत्फलम। अब दुरित कृत जो दुख विशेष है वो तो आएगा नहीं, एक ही प्रकार का इसमें आयास दुख होगा तो वो फल नहीं हो सकता। दुरित फलानाम दुखानाम बहुत बार, क्योंकि दुरित फल जो दुख है वह बहुत प्रकार का है। अतो नित्यम कर्म यथा विशेषितम दुरित कृत दुख विशेष फलकम इति अयुक्तम इत्यर्थ। इसलिए जो तुमने कहा कि जो नित्य कर्म है वह यथा यथा विशेषित जो है दुरित कृत दुख विशेष फल वाले हैं, ये बात तुम्हारी बन नहीं सकती है। यथा विशेषितम आप में क्या है, चलो हमारे में था विशेषितम, यथा विशेषम तो भी हो जाएगा। यथा विशेषितम दुरित कृत दुख विशेष फलकम, यथा विशेषितम भी पाठ ठीक है। ठीक है, पाठ भेद है वो, तम नहीं है, लेकिन उसमें पाठ भेद तो है पर तम नहीं है उसमें। यथा विशेष दुरित कृत ऐसा पाठ भेद है, यानी वो अलग पद नहीं किया, यथा विशेष दुरित कृत दुख विशेष फल। किंच नित्यानुष्ठानायास दुख मात्र फलानी चेत दुरितानि कल्पन्ते। यदि नित्य अनुष्ठान में जो प्रयास होता है उसका जो दुख है उतने फल जो है दुरितों का मान लोगे, तदा द्वंद शब्दित रागादि बाधस्य रोगादि बाधायास्य है, तब तो द्वंद शब्दित जो है राग द्वेष इत्यादि का बाध हो जाएगा, रोगादि का बाध में भी दुरित निमित्तत्व अनुपत्ति। तो दुरित निमित्तत्व की अनुपत्ति होने से सुकृत कृतत्वस्य च असंभवात् अनुपत्तिरेव अनुपत्तिरेव उदीरित बाधाया स्यात्। इसी को भाष्य में कहते हैं, पहले भाष्य को देख लीजिए तब वो टीका कर लीजिए कि भाष्यकार भगवान कहते हैं कि ऐसा यदि तुम मानते हो कि नित्य कर्म के अनुष्ठान दुख में समाप्त होगा तो द्वंद रोगादि बाध निमित्तम नहीं शक्यते कल्पयितुम। तो द्वंद माने राग द्वेष, रोग आदि विभिन्न प्रकार के रोग है, इनका बाधा निमित्तक जो है कल्पना उसमें नहीं कर सकते। नित्य कर्म अनुष्ठान आयास दुख में वो पूर्व कृत दुरित फलम, यानी यही दुरित का फल है और दुरित का फल नहीं होता। राग द्वेष होना, मलेरिया आना, सिर में दर्द होना, बीमारी आ जाना, ये दुरित का फल नहीं है। दुरित का फल क्या है, नित्य कर्म अनुष्ठान आयास दुख, यही दुरित का फल है। तो ये तो जो है वह बात तुम्हारी जो है किसी भी प्रकार जो है वह नहीं बन सकती है। सिर पर पत्थर ढोना है, भूखे रहना, ये सब नहीं है दुरित का फल। और दुरित का फल क्या हो गया, नित्य कर्म का अनुष्ठान आयास दुख, ये तो ठीक नहीं। उसी बात को कहा था इन्होंने, तथा द्वंद शब्दित जो रागादि बाधस्य, रागादि की जो बाधा है सब में लगी हुई है, और रोगादि बाधा यास्य, रोगादि जो आजा है, ये दुरित निमित्तत्व अनुपत्ति, ये तो दुरित निमित्तत्व फिर बनेगा नहीं। तो सुकृत कृतत्वस्य च असंभवात अनुपपत्तिरेव उदीरित बाधाया स्यात्। अब सुकृत कृतकत्वस्य च असंभवात, और सुकृत का फिर सुकृत का तो जो है वह बाध होगा नहीं। हाँ, और सुकृत का फल ही नहीं, रोग आदि तो सुकृत का फल तो नहीं बनेगा ना, तब तो जो है वह अनुपत्तिरेव उदीरित बाधाया स्यात्, तब तो अनुपत्ति हो जाएगी। इतश्च नित्यानुष्ठानायास दुःखमेव दुरित फलम इति अयुक्तम, और भी हेतु है कि नित्यानुष्ठानायास दुःख ही दुरित का फल है, ये और भी कारण है, नहीं कर सकते। क्या? कि नित्य कर्मानुष्ठानायास दुःखमेव पूर्वकृत दुरित फलम न शीर्षा पाषाण बहनादि दुःखम। नित्य कर्म अनुष्ठान आयास दुख ही पूर्व दुख जो है दुरित का फल है, और सिर पर पत्थर ढोना ये जो है वह दुरित का फल नहीं है, ये नहीं बता सकते तुम। दुखमिति न शक्यते कल्पयितुमित पूर्वेण संबंध, ऐसी प्रकार का ही दुख है ये कल्पना नहीं कर सकते। यदि तदेव तत्फलम, यदि खाली नित्य कर्म आयास दुख ही दुरित का फल है, तो न तरी शीर्षा पाषाण बहनादि दुखम, तो सिर से पत्थर ढोना ये दुख का फल नहीं हुआ, फिर दुरित का फल नहीं हुआ, दुरित कृतम। न च तत्कारणम सुकृतम दुखस्य अतत्कार्यत्वात्, और उसका कारण दुख सुकृत भी नहीं हो सकता, सुकृत भी उसका कारण नहीं हो सकता, क्योंकि दुख जो है सुकृत का फल है नहीं। अतः तद आकस्मिकम स्यात्, इसलिए फिर तो आकस्मिक हो जाएगा, कहाँ से आएगा, दुरित का फल तो वही हो गया नित्य कर्मानुष्ठान का आयास। इसलिए तुम्हारी बात जो है किसी भी प्रकार ठीक नहीं हो सकती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य, दुख जो है ना वो जो संचित दुरित है, वो संचित दुरित का फल है, वो पात्र दुरित का फल है, ये जो है इसका ये तो अप्रकृति चीज तो निकल, और अयुक्त भी ये बन नहीं सकता है। इसके लिए कहते हैं कि अप्रकृतम च इदम उच्यते, ये तो बिल्कुल जो है वह अप्रकृत बात आप कहते हैं। क्या अप्रकृत बात कहते हैं? कि नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुखम पूर्वकृत दुरित कर्म फलम, पूर्वकृत दुरित कर्म का वो फल है। यहाँ पर अप्रकृत कहने में क्या तात्पर्य जानते हैं? प्रकृत तो दूसरी चीज थी ना, यानी ये जो है वह प्रकृत क्या था? प्रकृत तो ये था कि उसने कहा कि इससे वो नष्ट होता है। कौन? नित्य कर्मा नहीं, नित्य कर्म पहले क्या था? नित्य कर्मानुष्ठान से दुरित क्षय होगा। अब बात होते होते कहाँ आ गई? कि उसका जो आयास दुख है वह दुरित का फल है, तो अब प्रकृत हो गया कि नहीं? प्रकरण तो ये चला था, उसने कहा था कि नित्य कर्मानुष्ठान के द्वारा दुरित क्षय हो, अब बात होते होते कहाँ आ गई? वो आयास रूपी जो दुख है वह दुरित का फल है, अब दुरित का फल हो गया वह, तभी अप्रकृत की हो गया। तो उसी को कहते अप्रकृतम च इदम उच्यते नित्य कर्मानुष्ठानायास दुःखम पूर्वकृत दुरित कर्म फलम इति, तदेव प्रपंचयितुं पृच्छत्। उसी के विस्तार करने के लिए पूछते हैं, कथम कैसे? कहा अप्रसूत फलस्य पूर्वकृत दुरितस्य क्षयो नोपपद्यत इति, का जो फल देने के लिए जो है नहीं जो है प्रसव को प्राप्त हुआ है, ऐसा पूर्वकृत जो दुरित है उसका क्षय हो ही नहीं सकता है। नोपपद्यते इति प्रकृतम, पहले ये बात आई थी कि अप्रसूत फलस्य पूर्वकृत दुरितस्य क्षय नोपपद्यते, हमने कहा था कि उसी से क्षय होता है, तुमने कहा कि वो नहीं बन सकता है, तो ये प्रकृत था। तो तत्र आदौ प्रकृतम वही आदौ प्रकृत वही बताया कि अप्रसूत फल पूर्व कृत तुरितस्य क्षयो नोपपद्यते, क्योंकि ये सिद्धांती ही तो ये सब बात कह गया। अब कहते हैं कि तथापि कथम अस्माकम अप्रकृतवादित्व, तो कहा कि फिर भी अप्रकृतवादित्व मुझ में कैसे आएगा, तो कहा इसलिए आएगा कि वहां तो प्रकरण तो था इसका और तुम बोल दिए क्या, तत्र प्रसूत फलस्य कर्मण फलम नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुखम माह भवान है? अब यहाँ पर जो दुख भोगा जाएगा वो किन कर्मों का फल होगा, जिसे शरीर मिला है, जिसे शरीर मिला है तो उन्हीं कर्मों का फल होगा ना, तो उन्हीं कर्मों का फल है, तो उन्हीं का कर्मों का फल है ये जो आपने कह दिया, तो प्रसूत फल से कर्मण फलम कह दिया, नित्य कर्मानुष्ठान से दुखम आ भगवान न अप्रसूत फल से, अप्रसूत फल वाले जो है कर्म का जो है वह फल तो नहीं कहा आपने है? कहते हैं कि भाई प्रकरण क्या था कि जो संचित है, अप्रसूत फल माने संचित, वो संचित जो पूर्वकृत दुरित है उसका क्षय जो है नित्य कर्म से नहीं हो सकता है, ये तुम कह रहे हो। और फिर अंत में तुम कहां ले आए, तुम यहां पर ले आए कि ये जो नित्य कर्म में होने वाला आयास दुख है वह दुरित का यदि फल है तो एक समान कैसे है, दुरित तो बहुत प्रकार से होते हैं, तो इसका मतलब तुम जो है वह प्रसूत तभी तो होगा ना, हाँ प्रारब्ध आ गया, अब इस यहाँ जो दुख भोगेगा तो प्रारब्ध आएगा, तो प्रारब्ध का वर्णन आ जाएगा प्रसूत फल से कर्मण फलम नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुखम आ भगवान न अप्रसूत फल से, यानी प्रसूत फल माने प्रारब्ध, प्रारब्ध कर्म का फल नित्य कर्म में आयास जो दुख है ये अप्रसूत कर्म का तो नहीं है, और प्रकरण क्या था अप्रसूत कर्म के विषय में था, अब यहाँ पर आप प्रसूत कर्म के विषय में कहने लगे तो ये तो अप्रकृत हो गई बात। अरे अभी अभी नहीं कहा सिद्धांति ने कि तुम कैसे निर्धारण करोगे कि जो है वह बोझा ढोना ये कर्म का फल नहीं है, हैं इत्यादि जो है तो कहा कि नहीं जो पूर्वकृत कर्म का फल कहा ना, पूर्वकृत कर्म का फल हाँ, तो कहाँ तो अप्रसूत की चर्चा थी और तुम उसको प्रसूत में ले दिए, उस चर्चा को किस में ले दिए, प्रसूत में ले, प्रारब्ध में ले दिए, इसी को साफ करते हैं देखिए ठीक है। तथापि कथम अस्माकम अप्रकृतत्व बाधित्व, तो कहा तत्र प्रसूत फलत्व अप्रसूत फलत्व दो प्रकार के हो गए, प्रसूत फलत्व और अप्रसूत फलत्व। इति प्राचीन दुरित गत विशेष अनुगमात अविशेषेण सर्वस्यैव तस्य प्रसूत फलत्वात् नित्य अनुष्ठानायास दुख फलत्वं संभवात् न अप्रकृतत्वात् इति शंका। अब इसमें कहते ऐसी बात नहीं, अरे देखो हम उसी की बात कर रहे हैं इसको जो अप्रसूत फल तुम्हारा संचित, संचित की ही बात हम कर रहे हैं, पर उसमें हम ये निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि कौन प्रसूत फल है और कौन अप्रसूत फल है, तो सभी का जो है वह ये जो कर्म कांड में इसमें नित्य कर्म में करने में जो आयस दुख है ये सभी का फलभूत है ऐसा मान लेंगे हम। इसी बात को कहते हैं कि प्राचीन दुरितगत विशेष अनुपगमात अविशेषेण सर्वस्यैव तस्य प्रसूत फलत्वात् नित्य अनुष्ठानायास दुख फलत्वं संभवात् न अप्रकृतवादिता इति शंकते। कि अथ सर्वमेव पूर्वकृतं दुरितं, सभी जो पूर्वकृत दुरित है वह प्रसूत फलमेव इति मन्यते भवान, ये सब जो है वह यदि प्रसूत फल ही मान ले तब क्या होगा, तो उसी ही होगा कि पूर्वोपात्त दुरितस्य अविशेषेण आरब्ध फलत्वे विशेषण अनर्थक्यम इति परिहत। तब तो क्या हो गया कि पूर्वोपात्त दुरित जो है वह सामान्य रूप से आ गया, वो आरब्ध फलत्व हो गया उसका, उसका आरब्ध फलत्व माने प्रारब्ध के अंदर आ गया वो, हाँ संचित रहा ही नहीं। तब तो विशेषण अनर्थक क्यों हो गया कि यही दुख क्यों, फिर तो जो दुख होगा इस शरीर में वो सभी दुरितों का फलभूत हो जाएगा, तब ये विशेषण का